Watu wengine wana wivu, wakiona unayo baskeli, alafu badae nunua motoka. Wivu tayari wewe ni mbolea, ulimwengu tunamoishi. Uwe tajiri wala maskini, kwa Mungu hayo yote ni ya bure. Sisi binadamu ni mbolea. Hata ukiwa na pesa nyingi, kuna ina ina kungoja. Sisi mili yetu ni mbolea. Hata uvae suti ya dhahabu, utembe na masinde zipendi. Hata ukiwa na pesa nyingi, kuna ina ina kungoja. Sisi mili yetu mbolea. Ukiona mtu mwenye wivu, utamani kisicho cha sholake. Kumbuka sisi wote ni mbolea. Kijicho ni adui ya maendeleo. Ukiona mtu mwenye wivu, utamani kisicho cha sholake. Kumbuka sisi wote ni mbolea. Salimu moyo wangu, mara namwona Mungu wangu. Aniletea malaika, wananilinda nitaokoka. Kumusalimu moyo wangu, mara namwona Mungu wangu. Aniletea malaika, wananilinda nitaokoka.